Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Veroordeeld crimineel Shirendi S. die bleek deze week bewustwordingslezingen te geven aan medegevangenen. Dat stopte toen Peter R. de Vries vermoord werd. Maar is het normaal dat zware criminelen zich op deze manier kunnen ontwikkelen? Voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw die vindt van wel. Hij is zometeen mijn gast hier in de Nieuws BV. En de rechtszaak tegen de neef van Ridouan Taghi die is begonnen. Dat nu in het NOS Journaal met Dorot Megens. Youssef is de neef van Ridouan Taghi en ook zijn advocaat. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij voor Ridouan berichten vanuit de gevangenis naar buiten heeft gebracht. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt de zaak. Matthijs, is er al meer duidelijk geworden over de inhoud van die berichten? Ja, en vooral ook over de manier waarop het ging. Doortrapt en doordacht, heel brutaal, een ontluisterend beeld, zei de officier van justitie. De twee zaten samen in een kamer, schreven dingen op en lieten het elkaar zien, krasten het daarna weer door. Youssef, de advocaat, maakte er foto's van met zijn iPad om die later klaarblijkelijk weer door te sturen. En ondertussen spraken ze met elkaar alsof er niks aan de hand was over onschuldige zaken. Youssef T. was een onmisbare schakel voor zijn neef Ridouan, zegt het Openbaar Ministerie, die op die manier vanuit zijn cel zijn criminele activiteiten voort kon zetten en die gewelddadige ontsnappingsplannen door zou hebben gesproken, dus met zijn neef. Dat laatste wordt de advocaat verweten. Een van de plannen zou zijn geweest om vier medewerkers van de gevangenis te gijzelen. Youssef zelf is niet aanwezig vandaag. Hij heeft wel twee advocaten aangesteld. Wat zeggen die? Ja, over dat laatste. Youssef is 5 keer verhoord, maar heeft zich voornamelijk beroepen op zijn verschoningsrecht. Een advocaat moet de communicatie met zijn cliënt geheim houden. Maar hij zou dus wel verklaard hebben dat hij niemand in gevaar heeft gebracht, dat hij nooit namen heeft doorgegeven. Deze voorbereidende zitting gaat voornamelijk over de voorlopige hechtenis. De vraag of Youssef T. nog eens 3 maanden moet vast blijven zitten. En de advocaten willen dat voorkomen. Ze gingen in op de zaak zelf. Ze zeggen dat de berichten in hun context moeten worden gezien, dat het ook onzin of desinformatie kan zijn geweest. Ze zeggen dat Youssef vooral aan het tegenhouden en vertragen was, dat hij bang was om verkeerd te doen. En ze willen uit laten zoeken met wie Ridouan verder contact heeft gehad. De soep zal niet zo heet worden gegeten als die wordt opgediend, zeggen ze. En ja, het ging ook over persoonlijke zaken. Ze willen dat hij vrijkomt in afwachting van het proces. En daarbij wil hij zich aan allerlei voorwaarden houden, want hij wordt thuis heel erg gemist, zeggen ze. Ze kwamen met brieven van onder meer een verloskundige en een kinderdagverblijf. Vrouw is na de arrestatie bevallen. Nou ja, dat werd dan ook in stelling gebracht. De rechters zullen later vandaag hierover een beslissing moeten nemen. Matthijs van der Wiel in Amsterdam, dankjewel. Het Openbaar Ministerie laat geen extra onderzoek doen naar een aantal plaatsen op de hei bij Geldrop in de zaak Tanja Groen. De studente is al bijna 30 jaar spoorloos. Rechtspsycholoog Peter van Koppen en zijn onderzoeksgroep wilden extra onderzoek naar zogeheten grondverstoringen op de Strabrechtse heide. Die zouden kunnen wijzen op stoffelijke resten. Maar volgens het OM gaat het om een konijnenburcht. Groen verdween in 1993 na een feestje van een studentenvereniging in Maastricht. Jaap van Dissel van het RIVM waarschuwt de Tweede Kamer dat de stijging van het aantal coronabesmettingen met Omicron wel degelijk invloed heeft op het aantal ziekenhuisopnames. En dat illustreert hij met cijfers uit landen die voorlopen op Nederland. In Denemarken en België liggen nu 2 keer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis als in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk 5 keer zoveel. Vertaald naar de Nederlandse situatie zouden die aantallen een forse, zeer forse druk op de zorg opleveren, zegt Van Dissel. Straks debatteert de Tweede Kamer over de corona-aanpak. Dat wordt het eerste debat voor de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. De politie heeft undercover-agenten ingezet in de zaak van de fatale mishandeling op Mallorca, meldt nu.nl. De hoofdverdachte zou tegen de agenten hebben gezegd dat hij Carlo Heuvelman heeft geschopt en dat hij daardoor is overleden. Later zegt hij tegen ze dat hij het zich niet meer kan herinneren. Vorig jaar waren er minder steekincidenten waarbij minderjarigen werden verdacht dan in 2020. Het waren er minder dan 300, maar nog altijd ruim 2 keer zoveel als in 2017. Ook verschillen de cijfers per regio. Zo was er in Amsterdam een forse daling, terwijl in Den Haag juist meer minderjarigen werden verdacht. De Britse politie heeft 2 mannen opgepakt in het onderzoek naar de gijzeling in een synagoge in Texas. Zaterdag gijzelde een 44-jarige Brit daar 4 mensen. Hij werd doodgeschoten bij de bevrijdingsactie. De gijzelaars bleven ongedeerd. Het NOS-journaal. Zorginstellingen moeten seksueel grensoverschrijdend gedrag eerder aanpakken, zegt de inspectie. Niet pas na een incident, maar preventief. Jaarlijks zijn er zo'n 140 meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Maar de inspectie gaat ervan uit dat het vaker voorkomt. Een van de verklaringen die we daarbij hebben is dat er best wel een drempel is om hier een melding van te maken. Bijvoorbeeld als het je overkomt, hè, als patiënt in de zorg of als slachtoffer benadeelde. Om die stap te zetten om het ergens aan te kaarten. En het kan ook, ja, ook voor een zorgverlener waarbij dit ontstaat, hè, die eigenlijk niet meer in controle is over eigen persoonlijke gevoelens. Want dat kan, en dat willen we ook benadrukken. Hè. Een zorgverlener is ook een mens en die kan sympathie voelen voor een patiënt. En het kan ook verschuiven richting verliefdheid. Die zorgverlener moet dat tijdig kunnen taxeren en bijvoorbeeld hulp kunnen vragen of dat kunnen aankaarten bij een vertrouwde collega of bij een leidinggevende of een vertrouwenspersoon in de organisatie. En als dat niet gebeurt, ja, dan is dat wel mis. En dat draagt er dus niet aan bij dat dit gemeld wordt. De meldingen die de inspectie krijgt lopen uiteen van seksueel getinte opmerkingen en berichten tot onnodige ontkleding, aanranding en verkrachting. In Oostenrijk vervalt vanaf maandag de quarantaineplicht voor Nederlanders die geen boosterprik hebben gehad. Dat meldt het Oostenrijkse toeristenbureau. Nu moeten mensen die geen derde prik hebben gehad nog 10 dagen in quarantaine. De versoepelingen gelden voor Nederland en 13 andere landen die vanwege de opmars van de Omicron-variant op een hoogrisicolijst stonden. Nu die virusvariant ook in Oostenrijk dominant is, heeft de regering besloten dat terug te draaien, melden Oostenrijkse media. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde bereikt van de Australian Open. Van de Zandschulp zat goed in de wedstrijd, zag verslaggever Marcella Mesker, toen zijn tegenstander het bij 1-1 in sets moest opgeven. Het ging heel erg snel. Gasquet liet het een beetje lopen, was het helemaal kwijt. Maar heeft ook kennelijk ergens last van gehad. Want hij geeft nu op bij de stand van 4-0 achter in de derde set. Dus na 10 games op rij voor Van der Zandschulp. En dat betekent dat Van der Zandschulp doorgaat naar de derde ronde. Dat is natuurlijk voor de Nederlander heel mooi nieuws. Eerste keer dat hij dat bereikt in Melbourne. En daar wacht natuurlijk ook een fantastische wedstrijd. Want in die derde ronde komt hij of uit tegen de hele grote favoriet, de Rus Daniil Medvedev, of de Australiër Nick Kyrgios. Nou, dat is natuurlijk de rabel van het circuit. Die staan momenteel op de Rod Laver Arena. Zijn net begonnen, dus weet nog niet wie dat gaat winnen. Maar Van der Zandschulp, in ieder geval, hem wacht een hele mooie partij in de derde ronde van de Australian Open. Ja, op dit moment is die wedstrijd tussen Kyrgios en Medvedev nog bezig. Medvedev heeft 2 sets gewonnen, Kyrgios 1. In de 4e set gaat Medvedev aan de leiding. Van der Zandschulp is de eerste Nederlandse tennisser sinds 2011... die in de 3e ronde staat van het Australische tennistoernooi. 8:08, het weer, nog geregeld zon, maar vooral in het noorden en oosten ook winterse buien. Graad of 5 is het, maar door de gure noordwestenwind voelt het koud aan. Morgen bewolkt met soms een bui, dan wordt het 5 tot 7 graden. En dan hebben we verkeersinformatie krijg je van Jolanda van der Velde. Goedemiddag, Jolanda. Goedemiddag. Er was een aanrijding op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Er waren een tijdje 2 rijstroken dicht, die zijn nu weer vrij. Bij de afrit Oud-Beijerland 4 kilometer met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Ster. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. Nu bij Smulders Textiel tot 50% korting. Smulderstextiel.nl. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Boek de Lockdown Livestream Tour. En kijk je achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Wie was de eerste vrouwelijke architect van Nederland? Historica Erika Smeets-Klokgieters weet precies wie dat was en wie er in haar voetsporen volgde. Want Erika die promoveert hierop. Je hoort haar na 12:30 hier. En voetballer Nadia Nadim is het nieuwe Danish Dynamite. Maar nu eerst, what's in a name? Ja, want Turkije neemt internationaal afscheid van de Engelstalige landsnaam Turkey. Het land heet voortaan Turkije, met een umlaut dus. Ja, de komende weken wil het land de naamswijziging officieel registreren bij de Verenigde Naties. Hey mom, I just landed. Oh, hello Turkije. Hello Turkije. Hello Turkije. Hello Turkije. Ja, je hoort een stukje uit de campagne van de Turkse regering. Waarom vindt Turkije het eigenlijk nu vooral belangrijk om de naam te veranderen? Ik praat erover met Turkoloog Armand Zag. Goedemiddag, meneer Armand. Goedemiddag, dankjewel. Waarom besluit Turkije om nu een naamswijziging door te voeren? Ja, het is natuurlijk heel strategisch. Hè? Het was al een punt voor Erdogan volgens mij al 20 jaar geleden. Dat hij zei van in het Engels, Turkey, dat betekent ook nog eens kalkoen. En dat vind ik niet kunnen. Ah. Bij een land als Turkije, status en alles. En nu is het natuurlijk voor Erdogan een goed moment, omdat juist in het binnenland zijn macht een beetje talend is. Dus daarmee vergroot hij zijn populariteit, zou je zeggen? Ja, de gemiddelde Turk vindt het toch wel fijn als in het buitenland status van Turkije wat vergroot wordt. En dat vinden ze hier ook. Hè? Want Turkey, dat vonden ze slechte vertaling van Turkije. Mm-hmm. Betekende ook kalkoen. Vonden ze een beetje beledigend, denigrerend. En door het dan ook in het buitenland Turkey of Turkije te noemen. Ja. Vindt de gemiddelde Turk toch van, hè, die Erdogan doet toch zijn best om de naam en reputatie van Turkije in het buitenland te vergroten. Ja, want wat hebben Turken in het buitenland veel last van die associatie dan? Nou, heel toevallig sprak ik gisteren met een goede vriend van me, die journalist is in Turkije. En die gaf een paar voorbeelden en dan ging het eigenlijk vooral om volgens mij de lijn is helaas niet zo heel erg goed, hè, op dit moment. Hoe kijken we hiernaar? Ik kijk heel even naar onze technici eventjes, want ik versta maar een paar delen van wat u te zeggen heeft. Okay. Even kijken hoor, hoe dat hier loopt. Nou, we gaan eventjes. Ik ga u even zo meteen opnieuw bellen. Zullen we dat doen? Ja, dan gaan we dat doen. En, meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Gaan we gewoon naar het volgende gesprek. Gaan we dat doen. Want ik had het er eerder al over. Shireni S. die werd veroordeeld tot 28 jaar cel vanwege de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. In de gevangenis ontpopte Shireni zich tot een bevlogen spreker die met zijn lezingen medegevangenen bewust wilde maken van hun acties. Maar is het eigenlijk normaal dat zware criminelen zich op deze manier kunnen ontwikkelen en een podium krijgen? En moeten we dit soort initiatieven toejuichen of juist niet? Nou, dat bespreek ik met Frans Douw. Hij is oud-directeur van verschillende gevangenissen en ook auteur van het boek Het Zijn Mensen. Goedemiddag, meneer Douw. Hallo, goedemiddag. Is het eigenlijk staande praktijk in de gevangenissen dat gedetineerden dit soort dingen mogen of is het iets nieuws? Nou, het gebeurt steeds meer en ik ben er een enorm voorstander van. Het is echt heel erg goed dat het gebeurt. Complimenten aan de PI staan, zodat dat ze daar de ruimte voor geven. Ja, want waarom zijn dit soort initiatieven belangrijk? Nou ja, we zijn ontzettend. We maken ons allemaal zorgen, denk ik, over jonge mensen die op een gegeven moment met een pistool mensen gaan doodschieten. Mm-hmm. In opdracht van mensen in het criminele milieu die een leidende rol daar hebben. En ja, wat er met zo'n man gebeurt, die is... Ik ken hem niet, maar wat je vaak ziet is dat mensen opgroeien in het... opgroeien, dan in het criminele circuit terechtkomen, daar vast in komen te zitten, cocaïne gaan gebruiken, wat ook ontzettend veel invloed heeft op iemands gedrag. Mm-hmm. Vervolgens onbeperkt cocaïne of geld aangeboden krijgen en dan ineens in opdracht met een pistool beginnen te schieten. Ja. En deze meneer die heeft dat allemaal meegemaakt. Heeft 28 jaar gekregen, zoals je al zei. En die, ja, die is zich gaan realiseren in de gevangenis dat hij echt absoluut verkeerde keuzes gemaakt heeft in zijn leven. Ja. En wat hij doet, dat is niet op zichzelf hoor, maar samen met anderen. Dat is proberen de jongens van de top 600, hè, de criminele jongeren eigenlijk van uit Amsterdam, mm-hmm, om die ja, ervan te overtuigen van, joh, maak die keuze die ik gemaakt heb niet. Ja. En dat werkt natuurlijk dan als je je eigen verhaal deelt, je eigen ervaringen en daarmee het gesprek aangaat. Maar nu heb ik begrepen dat het in het geval van Shireen S., dat hij deze lezingen buiten het toezicht van de gevangenisbewaking hield. Dus hoe weet je dat die boodschap ook daadwerkelijk zo wordt overgebracht? Nou, het is in ieder geval zo dat, dat het gebeurt in onder begeleiding van twee fantastische mensen, Peter Faber en Michinou Maduro, mm-hmm, die dit al vele jaren doen met de Peter Faber Stichting. Mm-hmm. Ze selecteren mensen, ze begeleiden mensen. En ze zorgen er gewoon voor dat het educatieve karakter van de lezingen gewoon heel erg goed is. Ja. Dat daar niet altijd een bewaarder in de ruimte aanwezig is, dat is ook niet echt nodig, omdat het ook gebeurt samen met de mensen van de Peter Faber Stichting. Ja, waarom ik deze vraag ook stel, is omdat er bij veel mensen en ook een aantal politieke partijen misschien wel de angst bestaat dat het misschien opruiende bijeenkomsten worden. Hè? Dat er gecomploteerd wordt of iets dergelijks tijdens zulke bijeenkomsten. We hebben natuurlijk ook vers in het geheugen het ronselen van door extremisten of criminele organisaties in de gevangenis. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen van buiten dit soort ideeën krijgen, ja, maar er is absoluut geen sprake van. En ja, wat ook wel een beetje een punt is, wat ik heb begrepen dat het gestopt is na de moord op Peter Faber, dat vind ik ontzettend jammer. Mm-hmm. Ik neem aan dat dat min of meer politiek gestuurd is, hè? Dat men bang is voor de slechte publiciteit. Terwijl het goede doen betekent juist ruimte geven aan dit soort initiatieven. Want dat maakt de wereld veiliger. Mm-hmm. En ja, wat er natuurlijk ook gebeurt, en dat maken we al een tijdje meer, met name met de PI Zaanstad. Ik heb dat zelf vroeger in de Bijlmerbaaiers ook heel veel meegemaakt. Mm-hmm. Kennelijk heeft de Telegraaf een anonieme bron. De informatie die ik hoor, daarvan denk ik van, nou, dat zal waarschijnlijk een personeelslid of een paar personeelsleden zijn. En ja, dan krijg je dus ongeveer iedere week krijg je dit soort incidenten opgediend, zeg maar. Dat is de laatste tijd steeds gebeurd. En ik denk dat het ministerie er goed aan zou doen om gedetineerden en personeel de ruimte te geven om te vertellen hoe het binnengaat. Mm. Veel meer als dat nu gebeurt. Want dit hoort ook wel een beetje bij de geslotenheid van de gevangenis op dit moment. Hè? Dat je, ja, dan heel kwetsbaar wordt voor allerlei anonieme mensen die van alles gaan roepen tegen de Telegraaf en daar ook een podium voor krijgen. Ja, terug even naar de situatie in de gevangenis. Want ja, we hebben het nog steeds wel over een gevangenisstraf. Er zijn consequenties naar aanleiding van daden. Hoe ver moet die vrijheid gaan voor gevangenen daar? Daar zijn de discussies natuurlijk ook al best wel lang over. Hè? Al 10 jaar verhardt dat klimaat ten aanzien van straffen, ook binnen de muren van de gevangenis. Bijvoorbeeld VVD, CDA, die hebben zich daar enorm over uitgesproken. Ja, ja, daar is de wet eigenlijk heel erg duidelijk over. De wet zegt eigenlijk van, de straf die je iemand oplegt bestaat alleen maar uit de gevangenisstraf. Hè? Mm-hmm. Het feit dat iemand niet naar buiten kan. Daarnaast is het zo dat je de orde en rust natuurlijk moet bewaren. Het is ook zo dat... En verder is de opdracht om de negatieve consequenties, de schade door de gevangenisstraf, zoveel mogelijk te beperken. En ruimte te maken voor en te geven voor voorbereiding op terugkeer in de samenleving. Mm-hmm. Dat betekent dus dat je als... Ik ben zelf 30 jaar gevangenisdirecteur geweest. Ja. Opsluiten is heel makkelijk. Dat is een beweging van de rechterpols. Maar het vervolgens omgaan met de gevolgen daarvan... daar ben je eigenlijk heel intensief mee bezig. Niet omdat je dat zo leuk vindt, maar ook omdat het in de wet staat. En ook omdat als mensen op een gegeven moment... zoals die mensen van de top 600... Ja. Als die op een gegeven moment buiten komen, dan wil je graag dat ze geen delicten meer plegen. Mm. En dit project is daar een enorme, enorm goed voorbeeld van. Ja. En is ook heel erg nodig en ook heel belangrijk dat dat gebeurt. En past helemaal eigenlijk met, bij de opdracht van het gevangeniswezen. Ja, en toch dan die onvrede van anonieme bronnen die dus bij de Telegraaf allerlei informatie lekken of geven of doorgeven. Hoe kan dat dan? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat er dat op het moment dat je een gevangenis helemaal afsluit... Hè, want een van de belangrijkste voorwaarden om een gevangenis enigszins gezond te houden... het klimaat binnen, is dat mensen vrijelijk kunnen communiceren over met de samenleving. Hè, mm-hmm. Dat er gewoon informatie naar binnen gaat, informatie naar buiten gaat. En dat je niet alleen maar te maken krijgt met een muur van voorlichters, mm-hmm. zeg maar. Op het moment dat je iets helemaal afsluit en mensen de wettelijke, overigens, vrijheid van meningsuiting ontzegt, en dat gebeurt eigenlijk al jaren, ja, dan krijg je dus dat onvrede zich via deze weg gaat manifesteren. Mm. En dat moet je eigenlijk gewoon niet willen. Je moet eigenlijk ook het publiek, zeg maar, degene die via de belasting de gevangenissen betalen, en mensen die willen weten wat er in de gevangenis gebeurt. Ja, die hebben gewoon behoefte aan informatie. En die hebben daar ook recht op. Om gewoon te horen niet alleen wat de minister wil uitstralen als beeld. Maar ook te horen hoe bijvoorbeeld een personeelslid zijn werk ervaart. En waar ligt dan die oplossing daarvoor? Hè? Die oplossing voor meer transparantie, voor meer openheid. Ligt dat bij de gevangenisdirecteuren? Of moeten we het hoger opzoeken, bijvoorbeeld in de politiek? Dat moet je echt hoger opzoeken. Want die gevangenisdirecteur die doet niet meer dan zijn best. En zeker die van Zaanstad, want die ken ik ook natuurlijk goed. Mm-hmm. Nee, dat is duidelijk politiek gestuurd. En onlangs heeft een Kamerlid, Michiel van Nispen, ook vragen daarover gesteld aan... toen nog minister Dekker, en die worden nu door weerwind worden die beantwoord. Ja. En daarin wordt echt gevraagd om bijvoorbeeld zo'n systeem te gaan doen zoals in Engeland. Of zoals in België, waarin gedetineerden gewoon perscontacten kunnen hebben... die wel moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Je gaat het niet over personen hebben, over slachtoffers. Je houdt je aan de goede zeden, de orde en rust moet bewaard zijn... en allemaal dat soort dingen. Dat is een hele lijst van voorwaarden. En pas wanneer iemand dat overtreedt, ja, dan kan die straf krijgen. Terwijl in Nederland, ondanks het feit dat de jurisprudentie en de wet zegt... dat gedetineerden onder deze voorwaarden contact met de pers mogen hebben... Krijgen ze dus nooit toestemming. En daarmee staat het handelen van de minister op gespannen voet met de regelgeving. Ja, maar u gaat dus nog een stapje verder. U zegt van ja, gedetineerden zouden ook gewoon contact moeten hebben met de pers. Dus ook daar interviews aan moeten kunnen afgeven binnen een aantal wet- en regelgeving. Moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar is dat niet juist de vrijheid die je gewoon inlevert als je in de gevangenis zit? Nee, dat is in ieder geval niet volgens de wet. Volgens de wet is het zo, gedetineerden hebben bijvoorbeeld ook stemrecht... De minister is ook gehouden om gedetineerden niet meer beperkingen op te leggen... dan strikt noodzakelijk om de gevangenisstraf uit te voeren. Dat staat ook in de wet. En het feit, je kunt hem niet uitwissen, zijn bestaan. En het is ook niet zo dat je op het moment dat zijn inbreng voldoet aan een aantal voorwaarden... Mm-hmm. Hè, zoals gezegd, hè, want het is niet zomaar een vrijelijk verkeer. Je moet echt... je aan een aantal regels houden. En worden in die voorwaarden dan ook rekening gehouden... met bijvoorbeeld nabestaande slachtoffers? Ja, wat niet kan... is dat nabestaande en slachtoffers nooit iets horen of zien... van ex-gedetineerden of van gedetineerden, van een dader. Dat kan niet. Wat wel zo is, is dat een gedetineerden niet naar buiten mag treden met de naam van slachtoffers en het er ook niet, of nabestaanden, en het daar ook niet over mag hebben in perscontacten. Het lijkt me gewoon heel erg pijnlijk, meneer Doud. Dat je als slachtoffer of nabestaande, dat je dus degene die jouw pijn heeft gedaan, vrijelijk gebruik ziet maken van persmogelijkheden. Ja, het is sowieso ontzettend pijnlijk en ontzettend lastig om je leven verder te leiden als je een nabestaande bent van iemand die vermoord is, bijvoorbeeld. Ja, dat voelt dan niet echt als dat diegene daar echt voor gestraft wordt. Kijk, in dat proces van omgaan met dat enorme verlies en met de gevolgen van zo'n verschrikkelijk delict, hoort ook dat je op een gegeven moment te maken krijgt, of via artikelen of op een andere manier, met het feit dat iemand gewoon bestaat. Je weet gewoon dat de dader bestaat. En dat kun je niet uitwissen. En ik kan me van alles voorstellen. En ik heb heel veel contact met nabestaanden en met slachtoffers. En vooral met nabestaanden. Mm-hmm. En wij zeggen vaak, voor heel nabestaanden, die willen waarschijnlijk de hoogste straf en niemand horen. En willen dit niet. Sommigen geldt dat voor. Maar ik heb gemerkt dat nabestaanden allemaal heel verschillend omgaan met met het verwerken van zo'n, en het omgaan met zo'n event. Ja. En er zijn ook heel veel nabestaanden die daar gewoon heel anders in zitten. Ja. Laatste woord hier in ieder geval nog niet over gezegd. Dit zijn verschillende visies. Misschien moeten we hier een andere keer nog wat uitgebreider over praten. Ja, dit ging natuurlijk niet over informatie naar buiten. Nee. Of perscontacten. Dit ging natuurlijk vooral over wat deze meneer binnen in de gevangenis doet om te helpen, te zorgen dat jonge mensen geen verkeerde keuzes maken. Juist. Ik wil u bedanken voor deze visie. Frans Douw, oud-directeur van verschillende gevangenissen en auteur van Het zijn mensen. De Nieuws-BV. Ja, en ik had het er net al over, voordat de verbinding met de gast werd verbroken. Turkije neemt dus internationaal afscheid van de Engelstalige landsnaam Turkey. Het land heet voortaan Turkije, met een umlaut dus. En de komende weken wil het land de naamswijziging officieel registreren bij de Verenigde Naties. Nou, ik had Turkoloog Armand Zag aan de lijn, en die hangt op dit moment weer aan de lijn, want hij vertelde net waarom Turkije het juist nu zo belangrijk vindt om de naam te veranderen. We proberen het nog eens, Armand. Goedemiddag. Hi, welkom. Ja, nou, waarom besluit Turkije om nu die naamswijziging door te voeren? Ja, het komt nu eigenlijk vooral natuurlijk door het feit dat de populariteit van Erdogan daalt. Mm-hmm. Bij alle peilingen zien we dat Erdogan tot aan 35% is gedaald, wat betreft mensen die op hem zullen stemmen. En ook het vertrouwen is met nog een keer 60% gedaald. En de gemiddelde Turk is toch wel gevoelig voor dit soort maatregelen, hè, waarin ze eigenlijk het gevoel krijgen dat Turkije dan internationaal weer op de kaart wordt gezet. Doordat ze niet vergeleken worden met Turkey en kalkoen, maar dat ze gewoon weer hun eigen naam terugkrijgen, Turkije. Ja, en we hadden het over de term Turkey in het Engels dan, als kalkoen, wat een onnozel persoon betekent. Dat kan als beledigend worden ervaren. Ik zou ook niet graag met een kalkoen willen worden geassocieerd. Maar hebben Turken ook echt daadwerkelijk in het buitenland last van die associatie? Nou, in de campagne van Erdogan, waarin hij eigenlijk zei van dit is waarom we de naam moeten veranderen, gaf hij een paar voorbeelden. En dat ging dan eigenlijk vooral over cartoons. Ja. Waarin als dan in een tijdschrift Turkije afgebeeld werd, was het altijd een kalkoen. Nou, zelf heeft Erdogan niet echt een goed gevoel voor humor. Hij had volgens mij in Turkije al 60.000 mensen aangeklaagd die een cartoon over hem hebben gemaakt. Ja. En dat vond hij dus ook niet kunnen over het land Turkije. Of Turkse burgers echt last ervan hebben gehad in het buitenland. Ik denk dat het meer gaat over het gevoel van spot en status dan dat ze daadwerkelijk ook echt nadelige effecten hebben gehad daardoor. Nou wil dat Turkije dat de Verenigde Naties de naam officieel registreert en overneemt? Hoe haalbaar is dat? Nou, op zich is dat wel haalbaar, want het is eerder ook gebeurd in 2016 met Tsjechië. Die wilde zich voortaan Tsjechia noemen. En ook Nederland, die heeft vanaf 2020 zeiden van in het Engels niet meer Holland, maar de Netherlands. Daar gaan ze meestal wel in mee. En het is natuurlijk ook, Erdogan heeft natuurlijk ook gisteren in de Staatscourant alle producenten opdracht gegeven om voortaan niet meer Made in Turkey op hun producten te zetten, maar made in Turkije. Ah, zo, oké. Okay. En hoe zit dat voor jou dan eigenlijk, Armand? Je bent Turkoloog. Blijft het voor jou Turkije of ga jij ook de nieuwe maand Turkije gebruiken? Ja. Nou, ik denk dat ik eerst nog een soort tussenperiode zal hebben waarin ik ze allebei door elkaar gebruik. Ja. Maar gisteren had ik een gesprek met een journalist uit Turkije en die heeft het gelijk weer verbeterd. Die zei nee, het is Turkije. Turkije, toch wel. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus nou ja, Turkoloog of beter gezegd Turkioloog wordt het dan? Toch? Ja, precies. Oké, okay, ja. Goed. Ja. We kunnen wel vast gaan wennen. Armand Zag, dankjewel voor deze uitleg. Hey, bedankt. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuws BV. We are Danish Dynamite. Ja, we are red, we are white, we are Danish dynamite, zoals de Deense voetbalsupporters zichzelf graag noemen. En aan dat dynamite is sinds enige tijd ook Nadia Nadim toegevoegd. Zij ontvluchtte Afghanistan, werd een belangrijke voetballer in Denemarken en studeerde deze week ook nog af als dokter. Zometeen een portret van haar. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. NPO Radio 1. Het RIVM was begin deze maand nog te pessimistisch over de Omicron-variant. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM bij de technische briefing van de Tweede Kamer. Hij zei dat het risico op ziekenhuisopname na een Omicron-besmetting te hoog is ingeschat. In Oostenrijk vervalt vanaf maandag de quarantaineplicht voor Nederlanders, ook als ze geen boosterprik hebben gehad. Een geldige volledige vaccinatie met een negatieve PCR-test is voortaan genoeg. Mensen met een booster die hoeven ook geen PCR-test te doen. Het Openbaar Ministerie laat geen extra onderzoek doen op de hei bij Geldrop in de zaak Tanja Groen. Rechtspsycholoog Peter van Koppen wilde extra onderzoek naar zogeheten grondverstoringen, maar volgens het OM gaat het om een konijnenburcht. Zorginstellingen moeten seksueel grensoverschrijdend gedrag eerder aanpakken, zegt de inspectie. Niet pas na een incident, maar preventief. Jaarlijks krijgt de inspectie zo'n 140 meldingen van grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Minder dan 24 uur geleden stond ik in de coulissen van het Zaantheater, klaar voor anderhalf uur topamusement, toen ik hoorde dat de handhavers zich al gemeld hadden. Voor de jongeren luisteraar, een theater is een vrijplaats, een plek waar cultuur in al haar vormen over soms niets vermoedend publiek wordt uitgestort. Een plek waar wordt gelachen, gesnikt soms, waar mensen geraakt worden, waar grote vragen worden gesteld en waar het gaat over de echt belangrijke thema's leven, dood, liefde, verlangen, angst, woede, blijdschap. Een plek waar het vrije woord absoluut is. En voor de oudere luisteraar, een handhaver is wat vroeger een veldwachter was. Ik was, dat weet u wellicht, onderdeel van Kapsalon Theater, de ludieke manier waarop de cultuursector zich liet zien, waar artiesten weer speelden en dansten en cabaretten ketetten, en waar het publiek weer op zijn of haar plek was in die zaal, met open mond of gesloten ogen, schaterlachend of doodstil. Het feit dat ik hier nu sta en mijn drukte kan maken betekent dat er wel gehandhaafd is, maar dat ik niet met een zak over mijn hoofd en een tie wrap om mijn magere polsjes door een geuniformeerd kwartet ben afgevoerd naar het ondervraag- en martelcentrum in Koog aan de Zaan. Mede gefinancierd door de Chinese overheid overigens, maar volgens onderzoek van de Vrije Universiteit is daar niks vreemds aan. En als u dat wel vreemd zou vinden, moet u gewoon een wat ander beeld van mensenrechten krijgen. Dat is namelijk wat de Chinese overheid graag wil, dat wij een ander beeld van mensenrechten krijgen. Zodat die Oeigoeren het eigenlijk zo slecht nog niet hebben, het volledig onderdrukken van elke afwijkende stem dé manier is je land veilig te houden en je, bij wijze van spreken, een groot internationaal sporttoernooi in China zou kunnen organiseren. Of in Qatar zelfs. Waarbij het van belang is een ander beeld van dwangarbeid te krijgen. Dan is bij 44 graden van een steiger vallen bij een stadion in aanbouw geen gevolg van slavenomstandigheden, maar gewoon een poging van die arbeider na 10 uur werken een beetje af te koelen door wat extra frisse lucht om zich heen te laten waaien. De airco in stadions gaat namelijk pas aan als de wedstrijden worden gespeeld. Kapsalon Theater was in Zaandam in elk geval een feestje. Lennet van Dongen stond in tranen op het podium, de plek die ze 2 jaar heeft moeten missen. Roué Verveer werd bijna weggespeeld door een föhn, want ja, er werd geknipt en getondeerd op ons podium. En Ryan Pandey vertelde over zijn eenmalige drugsgebruik, waarbij mensen die hij op tv zag door het scherm heen naar hem toe kwamen. Waarbij we nog blij mogen zijn dat hij keek naar de registratie van een rockfestival, want zo'n zwetende drummer is wel te behappen. Maar als je Angela de Jong of een van de andere 350 Voice of Holland-deskundigen over je heen krijgt, wordt het wel een uitermate bad trip. In de politiek is men deze dagen even druk met op fel volume ruzieën over het woordgebruik in de Kamer, de toon van hun eigen debat, wie knettergek is en wie door de bodem van de beschaving zakt. Daarna hoop ik op inzichten. ken economische waarde toe aan cultuur. Niet alleen omdat het financieel, economisch en werkgelegenheid een belangrijke sector is, maar omdat het beleven, het samenkomen, het geraakt worden, het lachen om de waanzin van de wereld, het je veilig voelen in wat Seth Gijkema ooit het laatste zaaltje met gezond verstand noemde, omdat al die dingen grote waarde hebben en de geestelijke gezondheid van een land een samenleving op peil houden. En maak dan dezelfde keuzes wat economische waarde betreft voor natuur, voor landschap, voor rust en ruimte en groen in al haar verschijningsvormen. Laat economische waarde geen winst- en aandeelhoudersverhaal meer zijn, maar ken waarde toe aan alles wat we in een land, een samenleving, echt nodig hebben. Ga ik nu de blauwe kleurspoeling die Kapsalon Theater mij gisteren op het podium opleverde proberen uit te spoelen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Veel aandacht hebben ze nooit gekregen. De allereerste vrouwelijke architecten in Nederland. Kunsthistorica Erika Smees Klokgieters die brengt daar verandering in. Morgen promoveert ze in Utrecht op dit onderwerp. Ze keken naar de carrières van 21 vrouwelijke architecten in de periode 1917 tot 1946. En geeft een vergeten groep daarmee een gezicht. Erika, welkom. Dank. Jouw onderzoek begint in 1917, heb ik begrepen, omdat toen de allereerste vrouw afstudeerde als architect. Dat was Grada Wolfensperger, zeg ik dat goed? Correct. Maar het is een andere vrouw, Margaret Staal Kropholler, die vaak genoemd wordt als de allereerste. Hoe zit dat nou precies, Erik? Dat klopt. Margaret Staal Kropholler realiseerde in 1917 haar eerste bouwwerk. En dat waren drie villa's in een villapark in Berg in Noord-Holland. Mm-hmm. En daaraan dankt zij het predicaat eerste vrouwelijke architect van Nederland. Maar Staal Kropholler doorliep geen bouwkundeopleiding. Althans, die heeft zij nooit voltooid. Dus zij noemde zich architect, dat kon je doen. Want de architectentitel was toen nog niet beschermd. Nee. Maar daaraan dankt zij dit predicaat. Terwijl tegelijkertijd er wel vrouwen waren die de bouwkundeopleidingen volgden en afmaakten. En daar is mijn onderzoek op gericht. Aha, en dat was dus die Rada Wolfensperger. Die zij dus was de eerste allereerste afgestudeerd. Ja, toevallig in datzelfde jaar. Ook dat nog. Oh, ja. Wat wrang eigenlijk dat je dan zo de geschiedenis eigenlijk ingaat. Nou goed, hoe dan ook. Je bent die geschiedenis ingedoken. In die tijd was architectuur wel echt wel mannenberoep, heb ik het idee. Klopt wel, hè? Absoluut. Ja. Meer dan. Nou onderzocht jij de vrouwen die dus studeerden aan die eerste bouwkundige opleidingen. Heb ik begrepen, er is er eentje in Delft opgericht in 1905, in Amsterdam in 1908. Hoe was het eigenlijk voor vrouwen om deze opleidingen te volgen? Was dat makkelijk? Ongelooflijk lastig natuurlijk. Je moet je voorstellen dat om bijvoorbeeld tot die technische hogeschool in Delft toegelaten te worden, had je een HBS of een gymnasiumdiploma nodig. Als je bedenkt dat tot 1906 was er een ministeriële toestemming nodig om überhaupt als meisje toegelaten te worden tot de school, tot de HBS. Wacht even, dus je moest echt van het kabinet gewoon toestemming krijgen om te mogen studeren als vrouw? Ja. Wauw. De middelbare school te mogen volgen. Überhaupt? Ja. Dus die meisjes, moet je voorstellen dat die natuurlijk al in een klas zaten met vaak alleen maar jongens. En als ze dan die drempel over waren gegaan en ze hadden een HBS of een gymnasiumdiploma, ja, om dan verder te gaan studeren, dat was ook nogal een keuze. Want de maatschappelijke opvattingen waren in die tijd natuurlijk heel anders. Mm-hmm. Je werd eigenlijk geacht als vrouw te trouwen en een gezin te stichten en voor je gezin te zorgen en thuis te blijven. Dus in diezelfde tijd kwam het feminisme op. Er kwamen boekwerkjes op de markt met beroepskeuzes voor vrouwen. Mm-hmm. Het kwam echt natuurlijk uit de feministische richting. En als je dan voor architect zou kiezen, die boekjes werden door vrouwen geschreven. Maar als je dan keek bij het beroep architect, dan stond er gewoon niet aantrekkelijk en niet gunstig. Vooruitzichten zijn slecht. Ja, nou, dus het is niet echt iets waar je denkt van nou, daar ga je lekker voor. Ja. Oké, maar dan ga je er toch voor. Dan kom je dus op zo'n opleiding terecht. Als vrouw wordt het daar, staat de opleiding dan wel op jou te wachten? Zitten ze daar op jou te wachten? Nee, helemaal niet. Ook zeker niet. Er waren hoogleraren die zeker in die richting bouwkunde, die openlijk uitspraken dat ze er tegen waren dat die vrouwen gingen studeren. Bouwkunde gingen studeren. Natuurlijk al gezien die maatschappelijke opvattingen. Ja. Een vrouw hoort thuis te zijn. Maar dan ook nog eens in dit vak De vrouw werd niet geacht om zich op de bouwplaats te begeven, op de steigers, om toezicht te houden op de bouw van haar ontwerp. Om zich te begeven tussen de timmerlieden en ook nog die bouw een beetje te begeleiden. Maar wacht even, liep je dan ook een grote kans dat je tijdens je opleiding als vrouw voor architectuur ook tegen werd gewerkt door leraren en docenten? Ja, dat gebeurde. Dat gebeurde. Er zijn echt verhalen bekend van vrouwen die of een negatief studieadvies kregen na verloop van tijd. Maar goed, dat kan natuurlijk bij een man ook gebeuren. Ja. Maar dan werd er wel gezegd, je bent goed in de woningbouw, maar voor de rest monumentaal bouwen, dat kan je niet. Dus zou je niet stoppen. Zeker de meisjes werden extra getest op praktisch inzicht. Mm. Er werden uitspraken gedaan dat het leidde tot maatschappelijke onevenwichtigheid als die meisjes zouden toetreden tot de bouwwereld. Hoe dan ook, het is echt bewonderenswaardig dus als je in die tijd als vrouw afstudeerde aan zo'n opleiding of überhaupt daar aankwam. Dan is er altijd nog een vraag. En die vraag blijft tot op vandaag altijd hangen. Je hebt hem waarschijnlijk heel vaak gekregen. Is er een belangrijk verschil tussen vrouwen en mannen als het gaat om architectuur? Die vraag die wordt veel gesteld. En die heb ik mijzelf natuurlijk ook gesteld. Ja. Eigenlijk kan je dat is tweeledig. Aan de ene kant kan je zeggen, men zou in die tijd, als een vrouw dan al een gebouw zou realiseren, zou men misschien eerder verwachten dat het elegante vormen zou hebben. Een mooie daklijn, toevoeging van decoratie. Dat is de verwachting. Gevel. Dat zou de verwachting dan misschien kunnen zijn. Een beetje stereotypen, maar inderdaad. Maar dat was, ik weet ook niet of we dat nu nog met onze bril op zouden verwachten. Maar dat was zeker niet het geval. Zij gingen echt mee in het moderne bouwen. En ze hebben natuurlijk voornamelijk zijn ze actief geweest tijdens de wederopbouw. Nou, toen werd er modern gebouwd. Er waren ook nieuwe materialen, glas, staal, beton. En daar gingen ze in mee. Het waren sobere gebouwen die ze ontworpen, functioneel met name. Uh-huh. Aan de andere kant, in de woningbouw, waren er vrouwen die vonden dat ze hun stem wel eens konden laten gelden. Want zij wisten hoe een woning qua plattegrond praktisch ook. Tuurlijk. Hoe moet de keuken zijn? Ja, hoe is de logistiek in het huis? Ook allemaal ter verlichting van het huishouden. Mm-hmm. En daar gingen die vrouwelijke architecten in mee. Dus die brachten dat wel voor het voetlicht. Dus geen verschil, maar een toevoeging eigenlijk, als ik het zo hoor. Er zijn een aantal bijzondere namen, die wil ik even met je doornemen. Ik wil even beginnen bij Jeanne Rood van Rijswijk. Wie was deze vrouw? Ja, Jeanne van Rood van Rijswijk. Iemand die dus eigenlijk ook nooit zo voor het voetlicht is gebracht. Zij trouwde, zij was afgestudeerd aan de TH, mocht zich dus ook bouwkundig ingenieur noemen, ofwel architect. En zij was getrouwd met een industrieel architect. En zij hadden samen een praktijk. Zij deed daar in eerste instantie niet zo heel veel mee. Sprong soms wat bij. Op een gegeven moment kwam hij te overlijden. En zij heeft de hele praktijk overgenomen. Mm. Er waren heel wat mensen in dienst. Tekenaars, opzichters. En een van de belangrijkste opdrachtgevers van Van Rood waren de hoogovens in IJmuiden. Ah, kijk. Het huidige Tata Steel. Oké, dus als ik dat zie, dan denk ik aan Jeanne, als ik het goed zeg, Jeanne Rood van Rijswijk. Dus. Dat klopt. En Renée Bourré. Renée Bourré, ook een hele interessante vrouw die ook eigenlijk nog helemaal geen bekendheid heeft genoten tot nu toe. Zij kwam terecht bij de genie, bij de strijdkrachten. En zij werd betonspecialiste. Dus zij werd ingezet. Haar kennis was echt was fenomenaal. En ze was eigenlijk onmisbaar daar. Mm-hmm. Zij werd ingezet voor betonconstructies van kazernes en van landingsbanen. Oh. Dus dat heeft ze tot aan haar pensioen gedaan. Wow. In een mannenwereld. Ja. Dus bijzonder. Laatste, Wil Jansen. Ja, we hebben er nog veel meer, maar Wil Jansen. Heel veel. Ja. Wil Jansen, heel kort. Jongste van een gezin van 8 kinderen. Mm-hmm. Distilleerderij in het bezit van de familie. Haar 5 broers waren actief in het bedrijf. En zij was de enige in het gezin die bouwkunde ging studeren. En zij is ook de enige uit die hele groep vrouwen die zelfstandig een praktijk voerde. En dat was een bloeiende praktijk. Mede dankzij haar broers die haar opdrachten gaven om fabrieken voor hen te ontwerpen. Fabrieken dus. We hebben landingsbanen, we hebben fabrieken en we hebben de hoge ovens. Nou, dit is best wel een enorm indrukwekkend lijstje, inderdaad. Nou, begonnen we aan het begin het hele gesprek over Grada Wolfensperger, die dus officieel de eerste vrouwelijke architect was. Hoe is het haar uiteindelijk vergaan? Dat is een wat jammerlijke carrière geworden. Zij heeft een aantal jaren voor de dienst publieke werken van Haarlem gewerkt. Daar werd ze overigens heel goed betaald. Gelijk aan de mannen. Haar salaris was gelijk, dus dat was bijzonder. Best uitzonderlijk voor die tijd. Ja. Maar ze heeft uiteindelijk het veld moeten ruimen voor een mannelijke collega, ook uit de TH Delft. En dat was het. En ze is later nooit meer actief geweest. Dus dat is vrij verdrietig. Morgen promoveer je op dit onderwerp. Ja. Wat wordt jouw belangrijkste boodschap, Erika? Dat we vooral deze vrouwen niet moeten vergeten. En dat we ze moeten inbrengen in de kanon, in de geschiedschrijving. Want ja, nou, het blijkt wel. Er zijn hele mooie verhalen over ze te vertellen. Absoluut. Ik ben een stuk rijker wat betreft deze kennis. Dank je wel, kunsthistorica Erika Smees-Klokgieter. Heel veel succes morgen. Dank je wel. De Nieuwsbv. Ja, en terwijl de podia verstoffen en technici ander werk zoeken door corona, lijkt de uitgedoofde punkvlam weer fel op te laaien op Nederlandse bodem. Zo verzamelden de muzikanten van de gloednieuwe band The Covids zich en ze maakten Jenny's Side. Ja, punk komt oorspronkelijk natuurlijk uit de jaren 70. Het was het geluid tegen de gevestigde orde. Zoals punkband Tom Pussy zich ook keert tegen de gevestigde orde met de single Ikke, Ikke, Ikke. Ja, wel meer muzikanten hebben zich verenigd hoor, om hun frustraties vrij spel te geven. Zo werd ook punkband Asociaal Kabaal tijdens corona gebaard. En die kwam met het liedje 2020 om hun ergernis te uiten. 2020, wat een kutjaar. 2020, wat een jaar. Zit maar wat kut. Kijk maar naar meneer Rutte. Ik zit al maanden opgesloten. Kan je me wel van mijn vrijheid beroven? Maar de voorloper komt toch echt uit Groot-Brittannië. 26 november 1976 wordt namelijk aangemerkt als de dag waarop punk doorbrak. Anarchy in the UK van de punkband The Sex Pistols kwam toen uit. Ja, en wakkert de punkbeweging aan in verschillende landen. Luister maar. Bye, cause I Fearless Punks, Anarchy in the UK van de Sex Pistols. En ik hoop natuurlijk dat we binnenkort een paar van de nieuwe Nederlandse punkbands hier aan tafel kunnen verwelkomen. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. I am a footballer. Nadia Nadim and her extraordinary journey. And I am a soon to be a doctor. Whenever I have time, I want to change the world. Je hoorde hier aan Nadia Nadim, professioneel voetbalster en sinds deze week ook dokter. Na 5 jaar studeerde Nadim af in geneeskunde. Een inspirerend verhaal, zeker omdat zij op jonge leeftijd naar Denemarken uit Afghanistan vluchtte, waar haar vader werd gedood door de Taliban. Oud-voetbalster en promovenda Lucienne Rijghart die vertelt hoe een studie en een voetbalcarrière naast elkaar kunnen bestaan. Goedemiddag, Lucienne. Goedemiddag. Ja, ik zei het net al. Jij kunt vast vertellen, iets meer vertellen over Nadia Nadim. Wie is zij precies? Ja, Nadia Nadim is eigenlijk algemeen erkend als een van de meest invloedrijke spelers in het vrouwenvoetbal. Mm-hmm. En net als wat eigenlijk in het verhaal ook hoorde, ze heeft een hele indrukwekkende geschiedenis. Met dat ze toen eigenlijk nog maar 11 jaar oud was, gevlucht is uit Afghanistan naar uiteindelijk Denemarken terecht is gekomen in een vluchtelingenkamp. Maar ja, hoe zij zich heeft ontwikkeld en ook op voetbalgebied, maar ook buiten het voetbal, is heel indrukwekkend. Ja. Heel indrukwekkend, inderdaad. Laten we eventjes terug in de tijd gaan. Ze vluchtte dus op jonge leeftijd, vertelde je al. 11 jaar was ze. Dit is wat zij er zelf over vertelt. You know, if you knew you're just gonna die, fair enough. You don't know what's gonna happen tomorrow. Am I gonna die or am I gonna suffer even worse than that? I think that's the worst part of being a refugee and not knowing where you belong or what tomorrow is gonna bring. Ja, Lucienne, Nadia die zegt hier, het niet weten of je het overleeft en waar je hoort en hoe je toekomst eruit ziet is het moeilijkste aan vluchteling zijn. Hoe komt het eigenlijk dat ze te midden hiervan toch een carrière als voetballer en arts heeft weten op te bouwen? Ja, het is echt wat ik zei, het is heel indrukwekkend. Zij heeft eigenlijk gedurende haar hele leven, vooral in haar jeugd, heel veel tegenslagen overwonnen. Mm. Maar het heeft haar ook gebracht tot de persoon die zij nu is, volgens mij. Want zij zegt ook altijd, ik denk dat we moeten onthouden dat we de dingen die we doen voor een ander of anderen kunnen helpen, dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat dat ook een voorbode was voor haar, dat ze eigenlijk geneeskunde wilde studeren om ook ja, arts te worden en eigenlijk mensen te kunnen helpen. En dat heeft haar altijd de drijf gehad om beter te presteren en alles uit te halen. En dat brengt ze nu ook aan andere kinderen in vluchtelingenkampen ook over. Dus dan gaat ze ook daar naartoe en dan brengt ze die boodschap ook over op die manier. Ja, dus zowel een intrinsieke als een extrinsieke motivatie door wat ze heeft meegemaakt en wat ze vanuit zichzelf ook beweegt om iets te betekenen voor de wereld. Nou heeft ze ook een behoorlijke staat van dienst als het gaat om haar voetbalcarrière. Wat voor voetbalcarrière heeft ze precies? Ja, ze is dus begonnen in Denemarken. Eigenlijk zag ze in dat kamp al eigenlijk de eerste meiden voetballen. En dat was voor haar heel nieuw, omdat dat in Afghanistan dus absoluut niet mogelijk was omdat meisjes aan het voetballen waren. Hmm. Maar ze merkte wel gelijk, ja, dit is een sport waar ik graag aan mee wil doen. En in Denemarken is ze eigenlijk uitgegroeid. Uiteindelijk is ze nu ook Danish International en bijna 100 interlands. Maar ze is ook al op vrij vroege leeftijd, of nou ja, eigenlijk op late leeftijd, redelijk relatief late leeftijd gestart dus met voetballen, maar al vrij jong naar Amerika gegaan. Daar in de hoogste league gespeeld. Vervolgens naar Engeland teruggekomen, bij Manchester City gespeeld. Paris Saint-Germain. ja, enorm. En nu zit ze weer in Amerika. Enorme carrière, ja, heel, heel knap. Bizar eigenlijk, hè, als je dat zo eventjes achter elkaar opzond. Ja. Maar hoe dan ook, als je het over de hele linie bekijkt, Nadia Nadim is overduidelijk een vechter. Ze gaat ook echt voor het hoogste doel. Wat voor voetballer is zij eigenlijk op het veld dan? Ja, zij is echt een lust voor de toeschouwers. Ze is heel energiek. Ze heeft scorend vermogen. Uh-huh. Ze is goed vanaf de penalty spot. Dat zagen we eigenlijk ook in de EK-finale tegen het Nederlands elftal vrouwen. Ze speelde tegen Denemarken. Ze krijgt vrij vroeg in de eerste helft een penalty. Die schiet ze fantastisch binnen. Daar is ze heel goed in. Dus ze is echt een aanvallende speelster. En heel leuk om naar te kijken. Ja, dat wil ik precies zeggen. Volgens mij is het gewoon genieten als je naar haar kijkt. Is dus sinds een week ook afgestudeerd in geneeskunde. Naast haar carrière dus als professioneel voetbalster. Ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt. Jij hebt dat ook, een carrière als voetbalster. En je bent ook gepromoveerd. Hoe combineer je dat? Ja, voor mij persoonlijk was het echt juist de perfecte combinatie. Ik bedoel, het is heel fijn om met je voeten bezig te zijn, maar daarnaast ook met je hoofd iets te kunnen doen. En ik denk dat met voetbal, bij mij was het eigenlijk echt heel fijn om me daar ook naast het veld te kunnen ontwikkelen. En ik denk dat dat bij haar ook het geval is. Zij wil, als je dat ook terugleest, zij wil zich graag blijven ontwikkelen. En dat had ik zelf ook. En als dat dan samen kan en dat lukt, dan is dat alleen maar mooi, denk ik. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met de toekomst dan? Want zijn we Nadia Nadim nu kwijt als voetballer? Ja, dat hoop ik nog niet, inderdaad. Ze is 34 jaar nu, dus ja, ik weet niet wat haar plannen zijn natuurlijk. Ik denk wel dat zij uiteindelijk graag natuurlijk haar baan wil uitoefenen, die waar ze voor heeft gestudeerd. Maar ik neem aan dat ze ook altijd wel aan de bak komt. Dus als ze nog wil blijven voetballen, dan zien we haar zeker nog op het veld terug, verwacht ik. Oké. Ja, ik hoop het ook, want wat je allemaal beschrijft, daar wil je natuurlijk langer van genieten. Hoe zit dat trouwens met jouzelf, Lucienne? Want je zegt van ja, ik vond het altijd heel fijn om juist mijn hoofd en mijn lijf te combineren, hè, als het gaat om je ambities. Ja. Voetbal je nog steeds vrij veel? Nee, en dat is... Oh. Nee, ik ben gestopt inderdaad. Maar dat is inderdaad ook wel een ding waar je dan tegenaan loopt. Dat je merkt dat je dat toch gaat missen. En dat je daar misschien ook pas bewust van bent als je gestopt bent. Dus ik kan dat ook alleen maar aanraden om zo lang mogelijk daarmee door te blijven gaan. Als dat goed voelt en dat voor jou lekker is. Mm-hmm. Maar is er dan ook wel voldoende ruimte voor? Ik bedoel, als je op hoog niveau wil voetballen, moet er natuurlijk ook ruimte voor gecreëerd worden, toch? Absoluut, ja, dat is van beide kanten natuurlijk. Dus ik had daar ook geluk. Ik heb zelf in het AMC ben ik gepromoveerd en... Nou ja, daar waren ze heel, wisten ze mijn situatie en waren ze eigenlijk heel makkelijk in mijn rooster. En dat moet natuurlijk wel. Je moet van beide kanten moet daar flexibiliteit zijn. En dat was gelukkig in mijn geval. Ja. Dus dan is het mooi. Ja. Ja, dat zijn mooie dingen. Ik vind het een geweldig verhaal. Je hebt mij geïnspireerd. Ik ga in ieder geval wat meer aan mijn lijf doen. En ik denk niet voetballen, daar ben ik heel slecht in. Maar dankjewel. Dankjewel voor meer over Nadia Nadiem. En natuurlijk voetbalster promovende Lucienne Reichardt. Dit was het alweer, hè? Het eerste uur van de Nieuwsbv. Zo snel gaan die dingen. Maar er volgt meer na de ster en het nieuws. Nog een half uurtje Nieuwsbv. Kun je lekker blijven genieten en blijf vooral luisteren. Ik niet meer tegen oma zo hard te schreeuwen. Dat deed zo'n pijn aan mijn oren. Laat oma weer horen wat de kleinkinderen beleven. Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bij Regiobank dragen we graag bij aan een fijne buurt. Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Daarom vindt u bij onze zelfstandig adviseurs een wenskaart. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. Dit jaar laten we er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. MoveMove.com, powered by Multitankcard. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Een minderheid in de VS is tegen abortus, maar wel een zwaar verankerde minderheid. Abortuswetten worden aangescherpt en het recht op baas in eigen buik wordt de laatste jaren steeds meer een splijtswam. Kan Biden nog iets tegen die trend beginnen? Laila Frank die duikt voor deel 3 van haar podcast in de pro's en contra's van abortus in de VS. Maar nu eerst in eigen land. Het RIVM is iets minder pessimistisch over de gevolgen van de Omicron-variant. In het NOS-journaal Dorald Megens. De Tweede Kamer is tijdens een technische briefing vanochtend bijgepraat over de coronacrisis. RIVM-infectieziektedirecteur en OMT-voorzitter Jaap van Dissel gaf opnieuw tekst en uitleg. Redacteur Hatice Rabba die heeft de briefing gevolgd en die zit nu hier aan tafel. Hatice, durft van Dissel nu meer te zeggen over hoe ziekmakend Omicron is en wat dat betekent voor de druk op de ziekenhuizen? Ja, hij durft in ieder geval te stellen dat het een stuk minder ziekmakend is. Dat weten we inmiddels wel. Wat het precies gaat betekenen voor de ziekenhuizen en voor de IC-opnames, dat is moeilijk te zeggen, maar hij waarschuwt. Hij zegt, het kan nog steeds zorgen voor een grote druk op de zorg, op de ziekenhuizen. Maar hij denkt wel dat de Nederlandse ziekenhuizen het aankunnen. Okay. En gaat er nog iets veranderen aan de regels voor de quarantaine of de isolatie als je in contact bent geweest met een besmet persoon? Ja, ze gaan morgen in het OMT toch kijken of die isolatie- en quarantaineregels, of in ieder geval de quarantaineregels, toch niet iets soepeler kunnen. Hij waarschuwde in de briefingen ook voor verstoring van de maatschappij door die quarantaineregels en omdat zoveel mensen in quarantaine moeten. Dus dat gaan ze morgen toch nog eens bespreken. Ja, want bij bedrijven valt het personeel uit. Hè? Daar lopen bedrijven tegenaan, dat klassen probleem. Die naar huis moeten. Ja. Ja. Begin deze week was er ook wat te doen over de cijfers van ziekenhuispatiënten met corona, omdat er ook mensen werden meegeteld die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en daar dan positief getest werden. Heeft hij daar nog iets over gezegd? Ja, hij zegt dus dat van een deel van de coronapatiënten die in het ziekenhuis kwamen niet door corona in het ziekenhuis komen, maar bijvoorbeeld met hartklachten en dan toevallig getest worden. En uit een analyse blijkt dat dat gaat om 5% van alle coronapatiënten. En hij vindt dat die telling of die registratie eigenlijk anders en helderder moet. Ja. Dus daar gaan ze ook naar kijken. Okay. Ik dank je wel voor je uitleg. Hatice Rabba was dat. In Oostenrijk, daar vervalt vanaf maandag de quarantaineplicht voor Nederlanders, ook als ze geen boosterprik hebben gehad. Dat meldt het Oostenrijkse toeristenbureau. Geldige volledige vaccinatie met een negatieve PCR-test is voortaan genoeg. Mensen met een booster hoeven geen PCR-test te doen. De versoepelingen gelden voor Nederland en 13 andere landen die vanwege de opmars van de Omicron-variant op een hoogrisicolijst stonden. En nu die virusvariant ook in Oostenrijk dominant is, heeft de regering besloten dat terug te draaien. Een vernietigend rapport als het gaat om de rol van paus Benedictus XVI, toen nog aartsbisschop, in het seksueel misbruiksschandaal binnen het aartsbisdom München. Zojuist werd de inhoud van dat rapport van een advocatenkantoor bekendgemaakt. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede in Rome. Andrea, de paus was toen nog aartsbisschop Jozef Ratzinger in München. Wat is er bekend geworden over hem? Ja, volgens dit rapport zeggen de advocaten dat onder Ratzinger, tussen 1977 en 1982 was hij aartsbisschop, 4 gevallen van priesters die misbruiken bekend zijn geworden. En dat toen aartsbisschop Ratzinger nalatig was, helemaal niets heeft gedaan om zich daarmee bezig te houden. Sommige 2 van deze figuren zijn zelfs na verloop van tijd pas weggehaald daar en zelfs strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld. En wat staat er verder in? Nou, het is een enorm rapport. Het gaat over alle misbruikgevallen tussen 1945 en 2019. Nou, dat zijn er bijna 500 en misschien zeggen deze advocaten zelfs het dubbele. Het is overduidelijk dat ook in München, net zoals op veel plekken in de wereld, geen aandacht was voor de slachtoffers. Vele jaren lang misbruik is toegedekt en toegestaan. En pas vanaf de jaren 2010 ongeveer begint dat echt te veranderen. Ja, ja, het was niet alleen München, ja. Heeft hij zelf al gereageerd? Paus Benedictus, emeritus Paus Benedictus, heeft een uitgebreid document gestuurd naar de advocaat. Dat is opgenomen in dit rapport. Meer dan 80 pagina's waarin hij helemaal ontkent verantwoordelijk te zijn hiervoor. Hij zegt er niet van te hebben geweten. Hij zegt dat het pas allemaal achteraf duidelijk is geworden. Met andere woorden, hij ontkent ook maar enige verantwoordelijkheid te dragen. Want één geval van misbruik was al bekend, hè? Een priester die minderjarigen zou hebben misbruikt. Staat daar iets van in dat rapport of wist hij daar ook niks van? Ja, zeker. Dat was natuurlijk het grote geval wat vandaag behandeld is en wat de hele iedereen, vooral de media, uiteraard bezighoudt. Eén priester inderdaad overgeplaatst vanuit Essen naar het aartsbisdom München. Ratzinger heeft dus geschreven dat hij daar niet van wist, van die voorgeschiedenis van die priester, die gewoon is doorgegaan met misbruiken. En dat hij ook niet aanwezig was bij de vergadering waarbij de beslissing genomen is om die priester op te nemen. En nu blijkt dat uit de notulen van het aartsbisdom dat hij daar wel bij was. En ook volgens verklaringen van twee getuigen dat hij wel degelijk wist van de voorgeschiedenis van deze priester. Dus de advocaten winden er geen doekjes om. Maar dan zou hij licht als hij zegt. Ik wou zeggen, dan heeft hij gelogen, dus als dat klopt. Ja. Ja. En wat kan er dan gebeuren nog? Ja, wat kan er nog gebeuren? Dit is natuurlijk verpletterend voor zijn imago, voor de kerk. Hij is nu 94, hij leeft in immuniteit. Wat kan er nog gebeuren? Ja. We weten er nu van, dus we gaan kijken wat er voor reacties komen uit het Vaticaan en de rest van de wereld. Andrea Vrede, dankjewel. Het Openbaar Ministerie laat geen extra onderzoek doen op de hei bij Gelderop in de zaak Tanja Groen. Ze wordt al bijna 30 jaar vermist. Rechtspsycholoog Peter van Koppen wilde extra onderzoek naar grondverstoringen. Maar volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een konijnenburcht. De inspectie vindt dat zorginstellingen eerder moeten ingrijpen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet pas na een incident, maar preventief. Jaarlijks komen er zo'n 140 meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. De Britse politie heeft twee mannen opgepakt in het onderzoek naar de gijzeling in een synagoge in Texas. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Zaterdag gijzelde een Brit vier mensen in de synagoge. Hij werd doodgeschoten bij de bevrijdingsactie. De gijzelaars bleven ongedeerd. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat de advocaat en neef van Ridouan Taghi, Youssef, alleen maar boodschappenjongen was tussen Taghi en de buitenwereld. Dat heeft het OM gezegd in een proforma-zitting. T zou alles hebben geweten over de vermeende uitbraakplannen van Taghi uit die extra beveiligde inrichting in Vught. Dat zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Youssef T. was een onmisbare schakel voor zijn neef Ridouan, zegt het Openbaar Ministerie, die op die manier vanuit zijn cel zijn criminele activiteiten voort kon zetten en die gewelddadige ontsnappingsplannen door zou hebben gesproken, dus met zijn neef. Dat laatste wordt de advocaat verweten. Een van de plannen zou zijn geweest om vier medewerkers van de gevangenis te gijzelen. Ridouan Taghi blijft voorlopig vastzitten. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde bereikt van de Australian Open. En dan speelt hij waarschijnlijk zaterdag tegen Daniel Medvedev. De Russische nummer 2 van de wereld won in 4 sets van de Australier Nick Kyrgios. Van de Zandschulp is de eerste Nederlander sinds 2011 die de derde ronde haalt in Australië. En dat gebeurde nadat zijn tegenstander Richard Gasquet uit Frankrijk in de derde set moest opgeven vanwege een blessure. In Melbourne stond het op dat moment 1-1 in sets. Schaatsbond KNSB heeft een gilde van natuurijsmeesters opgericht na honderden reacties van mensen die natuurijsmeester willen worden. Omdat er een tekort dreigde, deed de bond vorig jaar een oproep. 850 mensen gaven zich daarna op voor de cursus natuurijsmeester bij de KNSB. Om alle kennis van de oudere generatie ijsmeesters over te brengen op de nieuwkomers is nu dat gilde van Nederlandse natuurijsmeesters opgericht. Het is 8:08 geweest. Het weer nog geregeld zon, maar vooral in het noorden en oosten ook winterse buien. Graad of 5 is het, maar door de gure noordwestenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen bewolkt met soms een bui en dan wordt het 5-7 graden. Ja, nou, met verkeersinformatie krijg je van Jolanda van der Velden. Er is wat vertraging bij Rotterdam. Op de A13 richting Den Haag was een ongeluk bij de afrit Rotterdam Airport. Daar zijn twee rijstroken dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Daardoor loopt het wat vast op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Ja, nogmaals, goedemiddag. De komende weken is op donderdag het laatste half uur van de Nieuws-BV. Het domein van mijn volgende gast. Welcome to Washington Parish, Louisiana. Welcome to Washington. America. Dit is Welkom in Washington met Leila Frank. America. Ja, Amerikaanse journaliste Leila Frank die reed voor haar podcast Welkom in Washington 20.000 kilometers dwars door de Verenigde Staten. Ze bezocht 8 verschillende plaatsen met de naam Washington op zoek naar verhalen van mensen die het heft in eigen hand nemen. En ze zit hier weer met mij. En juist nu, hè, Joe Biden, vandaag precies 1 jaar aan de macht is. Wij gaan het hebben over grote thema's. Een van die grote thema's, abortus. Ja. Waarom is dit zo'n belangrijk punt in de VS? Ja, het is eigenlijk altijd al een culturele en politieke splijtswam geweest. En aankomende zaterdag is het precies 49 jaar geleden dat abortus landelijk gezien legaal werd in Amerika. Maar dit is ook het jaar dat het Hoge Rechtshof daar zomaar een streep doorheen zou kunnen trekken. Dus het is een heel belangrijk onderwerp dit jaar. Maar wacht even, zomaar een streep doorheen? Want hoe staan de Amerikanen hierin? Is het 50-50 wat betreft abortus? Nou, bijna. Het is 6 op de 10 Amerikanen is voorstander van legale abortus. Dus die vindt dat er op landelijk niveau dat vrouwen het recht hebben op abortus. 4 op de 10 Amerikanen vinden dus van niet. En een aantal jaar geleden lag die verhouding nog net iets anders. Waren er 3 op de 10 die tegen waren en 7 op de 10 voor. Dus dat kruipt een beetje naar elkaar toe. Oké, maar hoe staat dat dan met Joe Biden? Want kan hij nog iets betekenen in deze strijd als het gaat om abortus? Nou, hij staat eigenlijk vrij tandeloos. Hij gebruikt zijn woorden. Hij heeft een rechtszaak aangespannen tegen de staat Texas omdat hij een burgerpolitie wilde inzetten. Bijvoorbeeld, die zaak heeft hij verloren. Maar het is aan het Hoge Rechtshof om een uitspraak te doen over de legaliteit, de landelijke legaliteit van abortus. Dus Joe Biden staat eigenlijk een beetje buitenspel. Want het Hoge Rechtshof moet dit jaar gaan bepalen of abortus op landelijk niveau inderdaad legaal blijft. Ja. En het is verder aan de staten om daar regels over te maken. Oké, nou laten we naar die staten gaan kijken. Want voor jouw podcast Welkom in Washington ben je in Washington Courthouse in Ohio in de anti-abortusbeweging gedoken. Waarom was je daar trouwens zo nieuwsgierig naar? Nou, omdat, kijk, die anti-abortusbeweging is heel goed georganiseerd in Amerika. En die casus leert je eigenlijk heel goed hoe macht georganiseerd is in Amerika. Mm-hmm. En in Nederland horen we natuurlijk heel erg vaak over abortusklinieken en over de voorstanders. Maar ik wilde vooral weten, die tegenbeweging is zo groot, zo sterk. Hoe werken die dan? Wat is hun overtuiging en waarom zijn ze zo effectief? Dus daarom wilde ik daarin duiken. Oké, goed. Stel je voor, ik woon in Washington, Ohio. Ik ben zwanger, ongewenst. Wat zijn mijn opties? Ha. Nou ja, als je in Washington Courthouse woont, ja, dan is je dichtstbijzijnde abortuskliniek op een uur rijden. Dus dat valt heel erg mee. Want als je op een andere plek in Amerika woont, dan kan het zomaar zijn dat je 9 uur moet rijden naar de dichtstbijzijnde abortuskliniek. Maar in Washington Courthouse is dat dus een uur rijden. Maar als je ongewenst zwanger bent daar en je gaat googlen op abortus, is het eerste wat je vindt het zwangerschapscentrum. En dat vind je op heel veel plekken als je googelt op zwanger zijn en op abortus. Mm-hmm. En daar kan je dan heen. En dat is eigenlijk een soort informatiecentrum waar je alles kan vinden, behalve een abortus. Hoe kan dat? Ja, die zwangerschapscentra die zijn gefinancierd door particulieren. Ja. En die zijn gefinancierd door de anti-abortus lobby. Dus dit zijn organisaties die zich eigenlijk presenteren als je wil informatie over abortus, kom bij ons. Het is eigenlijk het eerste vindpunt. Maar ze bieden alles behalve, want ze komen van de andere kant. Ze zijn van de school van 6 weken is leven, abortus is moord. Dus als jij daar zwanger bent en je googelt erop en je denkt, hey, dat is handig, dan ga je daarheen. Dan kom je erachter dat ze je alles kunnen bieden behalve abortus. En als je er dan voor kiest om je kind te houden, dan begeleiden ze je helemaal in die zwangerschap en ook in de periode daarna. Mm-hmm. Dat is dus best wel een vrij, ja, ik wil er geen label aan hangen, een vrij doortrapte methode om uiteindelijk je overtuiging over te brengen, als ik het zo hoor. Nou ja, en dat is een voorbeeld van hoe de anti-abortusbeweging eigenlijk overal in het leven van Amerikanen zich presenteert. Of het in dit soort, de vorm van dit soort zwangerschappen is, maar bijvoorbeeld ook worden zij uitgenodigd om seksuele voorlichting te geven. Op scholen? Op scholen. En wat zij dan kinderen leren is geheel onthouding. Dus dat is hun interpretatie van seksuele voorlichting. Maar die organisaties, die anti-abortusbeweging, die is eigenlijk overal op campussen, op universiteiten, zo'n zwangerschapscentrum, ook in Washington, Ohio, zit bijvoorbeeld recht tegenover de huisartsenpost. En heel vaak zijn ze recht tegenover een abortuskliniek gevestigd. Dus ze weten zich heel goed te manifesteren, zowel online als in het echte leven. Als in het echt. Nou, heb jij een hele dag doorgebracht op zo'n pregnancy center? Ja. Hoe gaat het daaraan toe? Nou, het is een hele fijne, warme, hartelijke, liefdevolle plek. Je wordt er heel hartelijk ontvangen. Het hangt er natuurlijk vol met bijbelteksten, want het is ingegeven door hun geloof. En ze doen een aantal dingen. Dus ten eerste zijn ze heel erg gericht op het beeld, de visual, zoals ze dat noemen. Dus je komt daar binnen, je denkt dat je zwanger bent, je doet een test en vanaf 8 weken krijg je meteen een echo. Ook als je zeker weet dat je een abortus wil, ze willen je graag dat beeld laten zien van die foetus die bij jou in de buik zit. Dat. Ik kreeg de hele tijd poppetjes aangeboden, folders, poppetjes van foetus en van embryo's. En die hangen daar ook overal. Het is allemaal emotie dus. Ja, het is allemaal gericht op het je voorstellen van een levend foetus, een levend wezen waar je aan kan hechten. En het tweede wat ze doen, vond ik wel interessant, ze hebben eigenlijk een soort loyaliteitsprogramma. Dus jij komt daar binnen, jij kiest ervoor om je kind te houden of je laat je daarin daarvan overtuigen. Mm-hmm. En dan ga je het programma doorlopen wat dat centrum aanbiedt. En dan moet je bijvoorbeeld elke week langskomen, je gaat voorlichtingsvideo's kijken. En elke keer als je dat doet, verdien je punten. En die punten noemen ze babybucks. En die babybucks kan je inzetten om luiers te kopen. Voor je kindje dus? Voor je kind. Ja, dus het is gewoon letterlijk een puntensysteem waarbij je gebonden wordt. Hè? Waarbij je je verbinding aangaat eigenlijk met dat centrum. Waarvoor je spullen krijgt. Maar waarvoor je dus ook, misschien loop ik voor op de feiten, eigenlijk een soort van opgeleid wordt om vervolgens die boodschap weer uit te dragen, of niet? Er zit een hele grote zendingsdrang achter. Dat is absoluut waar. Wat ook opvalt, is dat er best wel veel jonge vrouwen zich inzetten voor deze anti-abortusbeweging. Je hebt er een paar gesproken. I think the thing that moves my generation more than anything is the sense of belongingness. We have grown up in a very disconnected world. We have gone from seeing our siblings, our older siblings, play on the sidewalks and go out and do all these fun things, to being inside all the time on a computer. I would say that's what moves the younger generation. And if you find someone who tells you, you know, hey, you belong here, you're going to run to them. Oké, deze vrouw die zegt dat de beweging aantrekkelijk is omdat haar generatie is opgegroeid achter laptop en telefoonschermen en dat ze behoefte voelt om zich in het echte leven, in real life, te verbinden met andere mensen. Ja, ik zou dan denken, als je zo verbonden wil voelen met andere mensen, ga bij een beentje, ga lekker sporten, ga uit. Ja. Er moet toch iets meer zijn dan alleen maar je verbonden voelen, toch? Ja, zeker. En die vraag heb ik natuurlijk ook gesteld. Kijk, ten eerste, er zijn gewoon een heleboel jongeren in Amerika die conservatief zijn. Die een heel traditioneel beeld hebben van een samenleving. Want het idee dat jongeren altijd maar progressief zijn is natuurlijk ook maar gewoon een aanname. En dan zijn er een heleboel schaduw of grijs tinten daarin. Dus ik kom bijvoorbeeld heel veel jongeren tegen die zeggen, maak me ontzettend veel zorgen over het klimaat. Alleen, ik denk dat kernenergie de oplossing is. Dus die zitten veel meer aan de conservatieve kant. Of die zeggen, Black Lives Matter is voor mij een feit, weet je wel. Racisme zoals dat bij onze ouders gebeurde, come on, dat kan niet meer. Maar economisch gezien ben ik wel heel conservatief. Dus dat wereldbeeld en die geloofsovertuiging, die zit gewoon bij heel veel jongeren daarin. Dat is één. Mm-hmm. En het tweede is dat er een enorme drang zit om zich af te zetten tegen hun ouders, die toch zijn opgegroeid met de seksuele revolutie en met dat idee. Dus er zit het idee van afzetten zoals generaties dat doen tegenover hun ouders, dat zit hier ook in. En zij zeggen, en dat is natuurlijk ook een wat conservatief beeld in die zin van het narratief, het grote verhaal in Amerika is toch, het mag, want het Hoge Rechtshof heeft gezegd dat abortus legaal is landelijk. Dat is het verhaal wat wij steeds maar meekrijgen van al die media. En ook daar willen wij ons tegen verzetten. Dus er zit ook een vorm van verzet in. Ja, ja. Nou sprak je ook met een lobbyist, ook een jonge vrouw overigens, over de strategieën van de anti-abortusbeweging. The number one thing that I do is I bring people together on the issue of human rights, because especially young people, they understand the concept of human rights. This is something that is talked about all the time in young people circles. But typically, young people have thought about human rights and they've thought about what people have sacrificed to get rights for other people. Ja, dit is waarschijnlijk waar jij op doelt als het gaat om dit soort mensenrechten kwesties. De manier waarop deze jonge generatie kijkt naar deze kwesties, toch? Ja, sterker nog, dit is echt een beproefd recept van de anti-abortusbeweging, die zich eigenlijk al sinds de jaren 70 op één lijn stelt met de antifascisten. Ja. Dus je gaat googlen op anti-abortusbewegingen, zie je verdomd vaak afbeeldingen van Anne Frank bijvoorbeeld. Maar ook aan de kant van de burgerrechtenbeweging. Dus Martin Luther King komt daar gek genoeg ook heel vaak voor. En daarmee zeggen ze eigenlijk, wij staan aan de goede kant van de geschiedenis. Dus het is een moreel appel en daar zit ook een christelijk appel in. Mm-hmm. Dus dat zeggen zij ook. Hè? Onze God heeft ons geroepen om mensen te helpen. Om goed te zijn. En dat koppelen zij dus daaraan. Dus zij zeggen ook, en nu bij de jongere generatie, ze hebben geen enkele moeite om Black Lives Matter en de anti-abortusbeweging op één lijn te stellen. Mm-hmm. Want dat zijn allebei bewegingen die mensen helpen. Ik gebruik even hun woorden. Mm-hmm. En die de goede kant van de geschiedenis kiezen. Dus het is echt een beproefd recept al vanaf de jaren 70 dat nu ook gewoon nog steeds hartstikke effectief is. Ja. Hoe wapent de pro-abortus kant, oftewel de pro-choice kant, zich tegen eigenlijk dit offensief? Hè? Ze zijn overal. Ja, hoe gaan ze daarmee om? Nou, ik vind het eerlijk gezegd opvallend tam, iedereen die ik daar spreek. Dus ze zitten echt in de verdediging. En dat is ook wel, kijk, die anti-abortusbeweging is sterk op alle vlakken. Op juridisch vlak, op politiek vlak. Ze zijn goed georganiseerd, ze zitten op scholen, ze zitten in het dagelijks leven, ze zitten in de gezondheidszorg. Ze zijn werkelijk overal. En alle pro-choice mensen, dus alle mensen die in abortushulpverlening zitten, die ik spreek, die zeggen ook, wij hadden eerlijk gezegd nooit gedacht dat het zo ver zou komen. Dat er gewoon echt een kans bestaat dat abortus op federaal niveau wordt ingetrokken. Dus ze zitten nog steeds heel erg in de verdediging. Als ik ze letterlijk vraag, maar wat doen jullie dan? Dan zeggen ze, we communiceren, we laten de feiten zien en we laten de verhalen zien. Ja. Maar ze zeggen ook, de andere kant, de anti-kant, is zo sterk in het communiceren op emoties. Ze zijn zo sterk georganiseerd dat ze echt met hoop en niet met hoop, maar wel met vrees het komende jaar ingaan. Ja. Maar hangt dat ook niet samen met de cultuur van Amerika? Als je ook kijkt, je noemde al een paar keer de religie, de geloofsachtergronden. Je gaat niet zo snel dan abortus promoten, zoals de pro-lifers juist het anti-abortus promoten, om het zo maar te zeggen. Nou ja, een van de dingen die ik ook veel terughoor is, abortus is nog steeds een taboe. Het mag gezien, het mag legaal gezien, is er. Maar we gaan niet zeggen van je moet dit of je kunt dit doen. Nee, we hebben het er weinig over. Ja. Ook omdat ik ben eindelijk toch binnengekomen bij een kliniek waar ze ook abortussen bieden. Onder andere, ze bieden heel veel dingen, maar onder andere abortussen. En daar sprak ik de manager. En zij zei het eigenlijk wel heel mooi. Zij zei, de moraliteit van Amerika is God, gezin en vaderland. Ja. En zo is de macht ook georganiseerd. En zolang we daar niet een heel groot offensief tegen hebben, is dit gewoon nog steeds van waaruit Amerika handelt. Dit is natuurlijk haar perspectief, hè? Maar zeker, het laat wel zien, als je kijkt naar de positie van de anti-abortusbeweging, hoe goed ze georganiseerd zijn, dat het ook past in het plaatje van dat Amerika. We gaan het zien wat uiteindelijk de beslissing wordt. Laila Frank, dankjewel voor dit gesprek. De nieuwe aflevering van de podcast Welcome in Washington is nu te beluisteren via de bekende podcastkanalen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, door vervuilende stoffen in de lucht raken bijen en vlinders in de war. De stoffen maken de geur van bloemen minder aantrekkelijk. En daardoor is er natuurlijk minder voortplanting onder insecten en van bloemen. Dat schrijven onderzoekers in het vakblad Environmental Pollution. Om nog maar even de nadruk op het belang van schone lucht te leggen. Hier Air met het nummer All I Need. Air dus. This way, all I need is a place to find, and there I'll celebrate.